Psychedelic, nie psychedelic, tylko psychedelic porn crumpets. No i kolejny album z takimi dźwiękami, które bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Okej, no to większość, tak patrząc, to w zasadzie wszyscy, poza Batem, to chyba wszyscy już kiedyś byli w Mikrokosmosie, już pojawiali się na antenie Trójki. Co do następnego zespołu, jestem pewien, że to jest debiut. Co prawda istnieją od 2011 roku, ale myślę, że nie pojawili się ani z poprzednimi płytami, ani z tą najnowszą. Ta najnowsza zaczyna się w sposób brawurowy, uważam. Zespół pochodzi z okolic Turynu. Jest to już chyba trzecia czy czwarta płyta w dyskografii. Nie chcę mówić za dużo, bo też nie wiem. Wiem, że zespół nazywa się Rama, jak rama od roweru, a to północne Włochy, więc wszystko tu pasuje. I zupełnie przypadkiem ten utwór przed momentem nazywał się When in Rome. Dobra, niech zagrają. To dłuższy fragment zdecydowanie w dzisiejszej audycji, ale zdecydowanie również wart tego, by się w niej pojawił. same brass ring, just like she did with the others. My name doesn't belong to me. I've been through this long, never ready moment. I let this wait for one last time. Nazywają się Rama, jeszcze do tego pisane dużymi literami, jest ich czterech, mieszkają w okolicach Turynu i ta najnowsza płyta zaczyna się właśnie tak. Between the Ashes of Silence, tytuł utworu, 15-minutowego utworu, który otwiera ten nowy album, potężnego, przyznają państwo, utworu. No to już, myślę, że do zapamiętania i kiedy pojawi się kolejna płyta, będziemy już wiedzieć, że tak trzeba będzie zwrócić na nią uwagę. Tymczasem na zegarze prawie 17 minut po godzinie 5. Wracamy za moment. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. A my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i zadebiutuje w Mikrokosmosie zespół, który nazywa się The Dangerous Summer. Lato za chwilę. Wypisują jako swoje inspiracje takie pozycje. Third Eye Blind, Bright Eyes, U2, Phil Collins, Explosions in the Sky, Jimmy Eat World. To znaczy, że nic tu się nie będzie zgadzać, bo to zupełnie inne rodziny są. Ale, posłuchajmy. In the south, with a spirit's wonder. I will see you in an hour. 9 to 5 southbound. Was a long month on the road, but I'm coming down. All the chemicals have gone. I'm cleaning myself out. But I must be weak. If you couldn't tell, I couldn't breathe. Bring me back to life now. Bring me back to peace. Give me back the sun now. Can you give it back to me? Dangerous Summer. Ja bym tutaj do tej listy artystów jeszcze Justina Furstenfelda i jego Blue October dodał, chociaż cała płyta rzeczywiście jest taka lewitująca, taka oderwana trochę od rzeczywistości. Gdzieś wysoko znajdujemy się, te metr, może 5, może 30 centymetrów nad ziemią. Takie mam wrażenie, słuchając tej muzyki. The Dangerous Summer i utwór, który nosi tytuł Bring Me Back to Life. No dobrze, najważniejsza płyta dzisiejszego poranka? Być może. Na pewno album, który napadł mnie w ostatniej chwili i stał się takim zapalnikiem do tego, jak dzisiejsza audycja wygląda. Her Name Is Kala. Thank you. scar tissue, so I can dream. Without black holes and without. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy spotkaliśmy się z Tomem Morrisem w Łodzi na malusieńkim koncercie, kiedy przyjechali chyba pierwszy raz do Polski i udało mi się odnaleźć tę datę. To był kwiecień 2011 roku. Wtedy w Szwalnia, tak się Stara Szwalnia, tak nazywało się to miejsce, usłyszeliśmy, spotkaliśmy się po raz pierwszy, chociaż w Mikrokosmosie. Oni gdzieś od 2007 roku mogą się pojawiać, od epki Condor and the River, od takiej no niemalże niedostawalnej dzisiaj płytki. No ale muszę powiedzieć, że jestem pewien, że kilka godzin z ich muzyką w Mikrokosmosie już zdążyliśmy spędzić. A teraz wracają z nowym albumem, nazywa się Animal Choir. No i jeszcze jeden fragment z tej płyty. Broken. I znowu są to takie dźwięki, do których nas Tom Morris przyzwyczaił lata temu. Wiadomo, nie zawsze da się zespół zebrać, nie zawsze da się znaleźć tyle czasu, by kilka osób jednocześnie stworzyło dużą całość. Przyznają Państwo, że aranżacje tutaj naprawdę dużo czasu potrzebowały. No i wyszła piękna płyta. Animal Choir. Jeszcze będę jej słuchał w tym tygodniu i myślę, że bez problemu znajdę nagrania na za tydzień. A spoglądając w kalendarz to i spoglądając w to, czego słuchamy w ostatnim czasie, myślę, że Jeff Buckley powinien się dzisiaj również pojawić. Can feel the soil falling over my head, and as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go over. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. You see, the sea wants to take me. The knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loudish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go over. No, it's over. And it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, oh, well, if you're so funny, why are you on your own? And if you are so clever, why are you on your own tonight? And if you are so very entertaining, why are you on your own? Good looking, why do you sleep alone tonight? I know, because tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charm, while they are in each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real, but not for you, my love. not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you. And I, my love, oh mother, I can feel the sorrow falling over my hair. Oh, oh, oh, oh mother, I can feel the soil falling over my head. Oh, oh, oh, oh mother, I can feel the soil falling over my head. Kilka dni temu znowu była rocznica. Jeff Buckley, no i też zupełnie przypadkiem przed tygodniem Morrissey wydał swoją nową płytę. A żeby jeszcze poutwierdzić Państwa w przekonaniu, że ta muzyka żyje i ma się dobrze, wystąpi artysta, z którym spędzamy ostatnie tygodnie i z jego zaledwie 4-utworową płytą. Ten utwór, który teraz zabrzmi, miał być pierwszym i najważniejszym utworem, który prezentowałem z nowego albumu koncertowego, albumu tego Belga, egipsko-libańskiego pochodzenia. Chłopak ma 22-23 lata. No jak niedaleko pada jabłko. Imagine the girls around town assemble. The traveler's son, they come asking where he came from, 'cause they've watched him washing his face near the pond. A curious boy, and they wonder where he came from. He says, I've seen the world's most beautiful places. Still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen. There ain't nothing in between to me. This might as well not be real. Night, there's a chill. The boy is confused, but he's still. As they gather around him, so many of them, they all sing about the pleasures of life. And he cries, why can't I sing along with some feeling or some meaning? It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so crying, for there are so many lines. Whose to go, still it's some light. I made everything right, 'cause it's never been more love. I to najpotężniejsza kropka w dzisiejszej audycji. Zostały mi w zasadzie dwa nagrania. Pierwsze z nich wprost od artysty, który przedstawia się jako Kishi Bashi i posługuje się dziwnymi tytułami płyt. Nie po raz pierwszy u nas, nie po raz pierwszy w ogóle na antenie Trójki, bo jego zespoły jak Jupiter One czy Off Montreal wielokrotnie już na naszej antenie gościły. Kishi Bashi na nowej płycie. Takie oto skrzypcowe tsunami prezentuje. Yeah. the sound of laughter. One Amerykanin Kishi Bashi i najwspanialsze tradycje, czy to Andrew Birda, czy całym Shearwater, o takich artystów naturalistycznych, mnóstwo fajnych dźwięków. No już, zostało ostatnie nagranie. Halina Leszczyńska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przyniósł dla Państwa, wybrał, nie, oni sami się wybrali, artystów dzisiejszych, no i co? I słyszymy się, jak wszystko dobrze pójdzie. Za tydzień, to była audycja Mikrokosmos.